لمغفرتن من اللہ کائنتن من اللہ خامخا اغا مغفرتو چدا اللہ را طرف ندی ورحمتن و خامخا رحمتو خیرن دیر زیاد غردی مما اجمعون دائنا چدی جمع کی ولئن متتم لام دا قسم قسم دے کچرت تاس امڑا شوے او قتلتم یا وجل شوے لیل اللہ اکی او اللہ تا بل چاہتنا تفسیر جلالین لا لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ غیره تحشرون تا صبح جمع کے ریشے اللہ مالو سوی چیو خود آیت ظاہر مانا را چکمونگا اکرل دا خدا خو بعض مفسرین دا لکلی دی چی پا دیکے دا عبودیت دریو اقسام و طرف تا اشارہ دا سوک چی دا اللہ عبادت کی ندا کسان چی دی دا پا درے قسم دی یو قسم اگا چی اگا دا اللہ عبادت صرف دا دے وجہ نکی چی اگاوی زیر عقاب نی اریگم زیر دوزخ نی اریگم پا دے وجہ داغی عبادتو ندی دے طرف تا اشارہ اکرا لمغفرتم من اللہ چی تی اریگی نتاتا و مغفرت اللہ نصیب کی بخن بدتو کی ویم قسم اگر چی دا اللہ عبادت صرف پا دے وجہ کی چی زمان جنت خوخ دے خوری او غلمان سر زمان دے رضیات امین دا نکی دیشی چی مال دغسی زن را کی نیشارے ور توکڑا دائی خبر طرف تا و رحمتن رحمت مخی منگویرو دار جنت پا نمونو کی اونم بے یرجون رحمت اللہ طالب جنت در کی درے مگا کس دے چی دا اللہ عبادت صرف دے لکی چی زمان اللہ خوخ دے زمان دا اللہ دیدار خوخ دے دیدن میں والا خوخ دے چی زمان تا رویت دا باری تعالی دائی و نعمت اغم الوشی دا دین آلا و بل سن وارما که جنت وارما نو دا ام پا دے وارما چی اللہ پا دا غی جنت کی و ما تخپل دیدار را کی تاکہ او کسی کنا اغوی دا ما خپل محبوب خوخ دے که زمان محبوب پا دے باغ کی نو دا باغ میں دویم نمبر خوخ دے اصل میں محبوب خوخ دے وکا محبوب میں پشار کی او چی تا پا غرونو کی نو دا ما بیا غر خوخ دے دا غدرم قسم دے چی اغوی زسکو ما دا اللہ دا رضا پا بنیاد کو ما خو لیکن دا اللہ دیدار چی ملاوی گی نا اغا پا جنت کی ملاوی گی نا دا دے وجنہ میں دے جنت سرو مینا دا دا اغا مخلص بندہ رے ادل با اللہ دیر عزتو نور کی ادے طرف تے اشارہ اکڑل اللہ الاللہ تحشرون خو اغای او خبر اور پس اکڑے دا چی دے تا باب دا تاویل وی دے تا تفسیر نی چوے لے کرے دا تفسیر نہ رے کسو کوئی دے نمانم بس فہمے مانا فدے با کلکے گے نخواسی او تاویل یہ دے دے کے ذکر کرے دے دا صوفیہ اکرام ہم پا دے مسئلہ کے لگباشتا چی عبادت یا سڑی کی ندے کے دے عبادت کم نوعیت دیر غور دے عبادت سر دے یرینا چی دا اللہ نے یرے گی او عبادت کے پا دے جذبہ باندے عبادت کے او کنا دا رجا پا وجہ سر عبادت کے دا اللہ نے دا خسی زون تم لرے دا جنت تم لرے عبادت کے نا پا دے دو کے دا کم یو سیز مرتبہ اگل اگو چطرا نو امام غزالی پدے باس کردے احیاء العلوم کے اغوی معر رجائے افضل خدا رچد اللہ نا امید ساتا تدے پوج سر دا انسان پزڑک دا اللہ محبت پیدا کی گی او دا یرچدا تدے پوج سر قنوت پیدا کی گی نا امیدی پیدا کی گی دا امام غزالی رحمہ اللہ پا احیاء العلوم کے لکلی دی اسے عام علماء وی یو کس چے زوانی نو دل پا کار داری چے امید او یر خوب دواری خو چے یر پی غالبی لکر دا زوانی دا دیسی نیشی کنٹرول کے رے سو پورے چے دا اللہ یر پا دبان غالبانی اچے بیا بودھا شو نو پاگ وقت کے بجیب ہم دوار سیزونا خو دا رجا والا کیفیت پا پدے خوب باندے اگر غالبی او نبی خویرو ال ایمانو بین الخوف ور رجا دا ایمان دا خوف او دا رجا پدے من منس کرے دا لا الہ الا اللہ تحشرون دے لوں وی چک انسان خو نیک عمل کی خو لیکن کلا کلا پا دکی ریاکاری راشی کلا کلا زان خوئے راشی کلا دا سے عمل دے پٹو کی خو بلورا دے خلق و تخکار کی دا طول سیزون چی دے سرا عمل بربادی کی گوارے تبا اللہ ورزے لا الہ الا اللہ تحشرون حدیث کرا دی چی سو کار دا دیر پا رکی چی بلے ہو ری بس اگا ہو ری دلہ بلی ہوئی نہیں اغولی در تا پائے بانی اس نے ملاوی گی فبما رحمت من اللہ لنت لہم دا دے دینا خلاصہ دارا چی تسلی صحابہ کرام لور کی چې ډېر نعمتونه مې در باندې کړی دي. اول نعمت دا دی چې اعلی درجه نبی مې دل درکو چې داغه دادا صفات دي. دویم نعمت داره وما کان لنبی ان یغل دا سے پیغمبر میں در کڑے دے چھ امین دے پاک خیانت نشتا. دوشو درم لقد من اللہ علی المومنین دا سے پیغمبر میں در کڑے دے چھ ہم جنس دے ستاسو تاسو چھ انسانان یہ اغوم انسان دے. دا درے نعمتوں نے بذکر کی دے دے نروستو اور دے درے وارو خبرو کے با تسلی ور کول مقصد ہوئی مومنان لا اغا مومنان چې په وحد کې ماته خړلې دا او انتهایی خپه دي نو اغیز رب لګ خوشحالي فدې چې وشاورهم فی الامر دې سره چې کم دینو مشورې کوا چې خوشاله شي تکلیف پته ډیر زیات رسیدلې دي. فبما رحمت من الله لنت لهم پس په سبب او د عظیم الشان رحمت د الله تر طرف نه نرم شوی د دې لپاره. فبما رحمت دما ما زائد ہو پنخوا کے کلا کلا ما زائد راضی دی تو بھی ما سیلا دا تاکید دا پارا راضی زائد مانا دا نہ دے چکن وی غور دوا علی اعوذ باللہ تاکید والا معنی اشتا خو لفظ کے سمانا نشتا. فبرحمت لگا قرآن کے راضی عما قلیل لیصبحن نادمین عما قلیل یعنی عن قلیل نمال توم زائد چکم دینا گا راغل دے. یا فبما نقضهم ميثاقهم فبنقضهم جندما هنالك مهزوم من الاحزاب دما دا پک زائد ل تاکید راغل دے زائد ار الاطلاق نہ دے تاکید د پار دے. فبما رحمت فسبب د عظیم الشان رحمت من الله اذا الله طرفنا لین تلهم ته نرم شی دی د پار زکه د نبی علی السلام رعب ډیر زیات هو چاور تا قتل نشو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پزړه کې الله ډېر نرمي پیدا کړې و. د دې نه دا معلومه شو چې د امیر سیف د پارا لین مطلوب دی. کاغه سخزړی ناغره د الله نه دعا غواړي چې زمو شریکو ما په کار دي چې د ما د اړه لګ نرم شي چې خلق را نه خو دې خاکیږي نه. ولو كنت فظا غلیظ القلب لن فضو من حولک خود نرمے دا مطلب نرے چھ بیا با پچا باندے سا فتوان لگے فتوان خوبا لگے دقا پیغمبر دے دیوی دی دی یا اخوان الخردہ والخنازیر اے رشادوگانو بچو اے رخنزیرانو رونو دے دی یہودیانو تبی دی دی ولو کنت فضن غلیظ القلب لن فضو من حولکو او کچرتوی تو سخجبی ولو كنت فظن فظن سخجب سخگو چوتوی تنخوی چوتوی فید تیزوی غلیظ القلب او سخزڑی جب دیم دیر اخکولی دا زڑ دیم دیر اعلا دے صورت دیم دیر اخکولی دے سیرت دیم دیر مدیدار دے رفتار او گفتار او کردار پا ہر سوانے برابرے. واسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تل دن نساؤ خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. پنجابیانو خبره چې الله دې جوړ کناغه کلمې سر نماز کړې دې چې دا سه حسین بل نه جوړو ما حسینا جمیلا دې مو موړ دتا محمد بنا کې کلم توړ دتا چې محمد یې جوړ ک صلی الله علیه وسلم نا کلمې وران کو دا سه پیغمبر را کړې دې حسن یوسف دمی عیسی دې بیزاداری آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری ظاہر ام خکول دے باطن ام خکول دے جب ام آلا را او زڑیم دیر بہترین دے. ولو کن تفزن کویت سخ گویا کویت تنخویا کویت سخ جب غلیظ القلب او سخ زڑے لن فضو من حولک خامخا جیبا تیتر بیتر شو استاد گرچا پیرنا تس نسشیو لن فضو تس نسیبو لکه رستو سورت منافقون کے براشی دے منافقانو یو صلاح اکڑلا لا تنفقو علا من عند رسول اللہ حتی ینفضو فدے طالبان اے خرچہ مکو ایچی دیتنے چنگ ونگشی تس نسیب خوارشی لن فضو من حولکو خامخا دا صحابه با تسنشیو من حولکا ستار گیر چا پیرنا نو چی دیا خوا دی خواشیو نو دیتا با دا علوم دا کم زینا ملاوی دل دیتا با دا فنون دا کم زینا ملاوی دل چی کم مولا کنزل ڈکشنری دا اکدال ما توری دیا را نو کلم بس ہم استعمال ہے جب بس ہم استعمال ہے اوزڑو پدے کے بس سختی نہیں لن فضو من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر معافی کا ودیتا دزڑنا صحابہ دی ٹھیک دا پوہت کے بتیا خواد خواشی ہوئی سکر اوہت سر لگی آیا تنا فاعف عنہم معافی کا ودیتا دزڑنا واستغفر لهم بخن غوارا دید دید پارا حقوق اللہ سر تعلق دے واستغفر لهم یو مغفرت تے او یو رحمت تے پدواڑو کے لک فرق دے مغفرت دے تو ہوئی چھ محو الذنوب گناہونا ختم شی اب یار رحمت دے تو ہوئی اضافت الاحسان چھ سیوائی و سرخو کے مغفرت چھ پردہ پہ واچے عفو چھ پردہ پہ واچے دزڑن اور تمافیو کے اور رحمت سوائی احسان تو وشاورهم فی الامر او مشورہ کو ردی سرا فی الامر پکار د جہاد کے یا فی الامر د مسلمانانو پا ہم معاملہ کے آیت کریمہ کے د مشورے ترغیب راکو دا الامر نہ مراد لک مخیم الامر دے پدے تیرش الحرب ندل تم تے مراد الحرب دے نبی علیہ الصلات والسلام تو وی چې صحابه کرام سره مشوره کوا د ټول صحابه سره مشوره نه مراد وو پای کې چې کم اهل الرای دي اهل التدبیر دي داغي سره هر ځای کې دا قانوني کوم مدرسې هم د شورا کسان لګي ک تنظیمی نه دا شورا کسان لګي دا نه چې ټول راغواړي او دای سره مشورې چې کم زر رای دي اهل الرای دي عقل مزیدار دي په تدبیر پويږي نه داغي سره پکې مشوره کوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مشورہ کولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مشورہ کولا او بیا دے تو مشورہ کیوں نری قتل پکارا چھ عمر کم دے زکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا شورا کرا گختو داغ عمر کم ہو او غٹ مشران صحابو اعتراض امو کو چھ دا دوگن تک خودمون بچی دی نتولی دے را وارے ناغو تے دے پا قرآن پا وارے کنا اچھا پا قرآن پوئی نہ عقل خکار کی اچھا عقل خکار کی نہ داغت تدبیر ڈیر بہترینی مشورے ڈیر مزیدار ور کی نہ مشورے ور سر کوا مشورہ پس کی تفسیر خازن کے دے دے کی دی فیما لیس عندک من اللہ فی عہد چدا اللہ دا طرف نہ پائے کے صراحتن احکام نہ دی راغلی لکر جنگ مسئلہ شو کنا کم دے کے فوج و غرزو دے گاڑے تک آئے گاڑے تھا دے کو سر مشورہ کوا دا دنیا چکم کارو ندی پائے کو سر مشورہ کوا فی ما لیس لکا لیس عندک من اللہ فی عہدن دا دین دا معلوم شولا چھ پا اگا کار کے مشورہ نشتا چھ کم کار منسوسی دے پا نصر یو خبرہ ثابت را قطعان یقینا نو کم دے پائے کو مشورہ نکے لکا مالداری اوغوی ارادے چھ مشورہ کو چھ دا حج لڑش موقع نا دا خود مشورہ خبرہ نرکو وردہ پینو ہاں کا مشورہ کہ داسو کا سکال حج لڑشم کا بل کال لڑشم باہری جہاز کے لڑشم کا وائی جہاز کے لڑشم دا سے مشورہ کو لیشی رادے جو مشورہ ہو کہ جو منز بکو کا نہ بکو دا خورا مشورہ خبر ہے نا دا منز کو بکے ہو لیکن دا مشورہ ہو کا چیئر دولت بجے بودری گو کا نہ دو بجے بودری گو دولت نیو بجے بودری گو کا دونیو بجے بودری گو دا مشورہ کو لیشی یو تن نے وعدہ کی نو دا مشورہ کولا نہ پکار چیر وادو کم او کنا وادو کولا کول پکار دی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ہو کہ دا مشورہ کی یار کم کور کے حکما کم زے کے حکما سکل او کنا دورو کم دے نہ رستو فدی طریقے سے مشورے اگر ٹک دی دے ممنوع کار کے وہ مشورہ نہ کہے بالکل یوشے بن شکنا پائے کہ وہ مشورہ نہ کہے یار امیر سے مشورہ کو پنجاب کیو ارے جمعہ رز دا او ماند پس دی درود و سلام پیش کی نمونگا پا دے بنگڑا کے شریک شو دا پارا دا الفت ہو چی جوڑ لاشی زکای بوسوی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت فلاکو سلام نکمون وسر نمل گری کی گن دی وہی چدا سب است اخر رسول اللہ غلی دی متری دینا وسر شریک شدا مشورہ ڈو کواما دکا کار ال تک غلط تے چھ کم کار غلطی پائے کہ مشورہ ما کوا چھ کم کار ضروری پائے کہ مشورہ ما کوا ہاں چھ کم کار ضروری نہ پاگے کہ دا مشورہ کولے شی طریقہ بہ سنگئی او چھ کم کار نہ جان بچ کول پکاری پے کہ دا مشورہ کولے شی چھ طریقہ بہ سنگئی چھ دے کار طرف تا نزدے لال نڑ شما نہ پارسیس کہ وہ مشورہ نہ کہے وشاورہم فی الامر نبی علیہ السلام چھ دا مشورہ کڑے رچا پکے دا وی دی چھ دے تطیب للقلوب وی دی چھ دے دا رونا چھ کم دین خوشالی زکوی دا عرب دا طریقہ وسم دا پخوم وا کدا غین مشورہ نہ لے نہیں بیا خپکی گی عرب سے کہہ رہا پختانم خپکی گی چھ او کاری ہم نے تپوس نہ کڑے نو منگا پیسو نو گویا مشورہ کوا دے مشورے خپل برکات شترے تفسیر قرطبی کے بیا اغدا قول نقل کڑے دے چھ اوامر مخ کے ذکر شو او دا منافقان و تذکرے ہوشو لے او بیا دا مشورے ذکر کی گی ناغوی چھ دا مشورے دونا اہمیت تا چھ دا یو باند چی دا خبر دا چھ اغوی چر تا ما دوکا ندا خوڑا لے اکا میں خوڑا لے دا نٹول کوم را سر دوکا خوڑا لے دا یوازی زد دوکا شوی نیما ندا آغی باند چی نے تپوس کردے و کیف ازا لکا دالا سنگا چلو وی لا فعلو شے انا حتی و شاورہم زو ترے پورے کار نکم جی سو پورے میں دخپل طول پلوان سر مشورہ نہیں کری نکا بیے زو نقصان کے اوغر دے دلما نطول کم پا نقصان کے اوغر دے دلی دگا شانتے مشورہ چکے نداب دخپل صدیق و خاص دوست سرکے چیغا پتابان ڈیر درمند وی شاور صدیق کا فی الخفی المشکلی واقبل نصیحتا ناصح متفضلی چ کله دې مشوره کوله نو د خو خلکو سره مشوره کوه چې هغه پتا باندې لک دړمن کیږي نه بدل خو مشوره در کی فالله قد اوصى بذلك نبيه في قوله شاورهم وتوكلي ځکه چې د مشورې خاص ذکر قران کې مستدل توم او سوره شورا کې عمده ذکر دی علماء وی ما ندم من استخار هغه سړی چې هغه استخاره کې نه بخ پیمانه نشي استخاره پکې هم ډېر ښه شعر دم یو قسم لا د الله سره مشوره ده او دا رنګ چې مشوره کی دیو په دوکه کې پرې نوز نو مشوره وسره کوا وشاورهم مشوره وسره کوا د مخ کې غونته کې فل امر په کار د جهاد کې د مسلمانانو په معاملاتو کې فایزا عزمتا فتوکل علی الله اسې نه چې تشه مشوره کې رستو کار نه کوي مشورے نہ بعد بہ عزمی اور دا عزم نہ بعد بہ توکلی ابیا بکار کے او توکل بہ اللہ پہ مشورہ بنی پیدا عزم تا کلچ تا عزم کو کلکا پخیر آدھر اکڑلا فتوکل علی اللہ نہ توکل کوا پہ اللہ باندے پہ مشورہ باندے نا لا بالمشورہ تے تفسیر جلالین پہ مشورے بہ توکل نی مشورہ بہ امی خدا کو یہ سبب دیکھا نا سنگ دا نور اسباب حکم دے دار مشورے حکم دے پا اسباب با اعتماد نہ کہ اسباب بئی کو ارباب بتے نہ جوڑے مشورہ بئی کو مشورے با اعتماد نہ کہ ان اللہ یحب المتوکلین علت تے فتوکل لپارا یقینا اللہ خو خوی توکل کا ان کی سوک توکل کی دا سے کس سر امین دا اچھا اندیخنی کی نداغی سر امین نہ دا توکل نر دے اور اندیخنا خزرہ انصرکم اللہ فلا غالب لکم کہ اللہ مدد کی استاسو فلا غالب لکم نشتہ سوک زورور پتاسو اے مومنانو مومنانو تا خطاب دی جدی خوشحال شی چھے اللہ استاسو سر مدد شروع کو نبیا سوک زورور نشتہ وین یخزلکم او کپری جدا اللہ تاسو استاسو مدد پری دی فمن ذلذی سوک دے گا انصرکم چھے مدد بو کی تاسو سلام امباد ہی پس دو پری خودلو دا اللہ نام من بعد خزلانی ہی کہ یو اللہ دا سرائی نکہ ایس سوکنی نگاٹے بیتو اکا طول دنیا دا سرائی پچھے اللہ دا سرائی نبیلے بیتو چھے اللہ و سرمل نوی دو رحمانا کہ لخکر ور سروی یک تنہا دے لخکر دی دیری کچھ اللہ دان سرنی غستی دے یوازی وعلاللہ فلی توکر المومنون اگر ان اللہ یحب دی علت پتہ ور ذکر کر انی انی دلیل لیمی انی علتی و دا وعلاللہ دستور العمل لے وعلاللہ فلی توکر المومنون او پا اللہ باندی توکل کبی مومنان وما کان لنبی ان یغل دا دویم نعمت تے چی دا سے پیغمبر میں دل در کڑے دے چی اغتا امین پیغمبر بھی لکھی گی نبوت او خیانت ہو دا دوار مانعت الجمع دی دا نے جمع کی گی چر تا حصی او پیغمبر پا حصی اس کے کاغا غنیمتی او کراغین علاوہ دا دین رسولی پائے کے چر تا خیانت نہ رکڑے دے زکا ہوئے چی منافقانو پا کی دا ویلو سشے پٹ شو قیمتی ویر علیہ عزب اللہ وی دا دے پیغمبر پٹ کڑی نو نو پاغا وقتی آیت کریمہ نازل شو وما کان لنبی ان یغل نخائی گی اس پیغمبر لا ان یغل دا چی خیانتو کی اغام ہر نبی چی تقدیر کردے ندے ویری جی انی لکم ناصح امین ندے وجن دا بدعتو ندے دلو شناعت تے کتاب الاعتصام کے علامہ شاطبی دا ابن ماجشون قول نقل کردے من ابتدع فی الاسلام بدعتن یرا حسنتن فقد زعما ان محمدن خان الرسالتا چاچ پا دین کے بیدت جوڑ کا خوات ہوئی جدا بیدت احسانا دے ندد دا خیال لے چا نبی علیہ السلام خیانت کردے خان الرسالتا نبی خائن نی اگر دین تول رسول دے بلغ ما انزل الیک من ربک ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یاتی بما غلا یوم القیامہ او اگر چاچ خیانتو کو نسمر بیسی اول سمر یاتی جیم سمر سمت وفا یاتی بما غل یوم القیامہ حاضر بکی اغسو یاتی حاضر بکی اغسو غلا چ خیانتی کردے یوم القیامہ را قیامت پوردو یاتی رابشیدے بما سرد اغسیزنا غلا چ د خیانت کردے یوم القیامہ را قیامت پوردو دغا سیز چھ دا پٹ کڑے دے او خصوصاً دا مال غنیمت نے پٹ کڑے دے نا حدیث کے راجی دا بر دا پدے سٹ بانے آشی سوری کو اوخی نو اوخ با برڑی گی کو بیزئی اغب آواز کی او خی با خلکو تا چھ دا اغا خائن دے چھ پا مال غنیمت کے خیانت کڑے دے نبی علیہ السلام فرمائل لکل غادر لواء یوم القیامت تحت استہی بے قدر قدر ہی لکل غادر چاچے دوکا کڑے دا ٹگیے کڑے دا مالے خوڑے دے وعدے نہ دا پورا کڑے قوم سرے ٹگی کڑے دا خلکو تے خبر کولے اس پکی ندی لوا ان یوم القیامت یو جنڈا و لگی دری جنڈے ڈیرے خوکوے نہ یو جنڈا و اس پا دا لگی دری دا و کمزے لگی دری تحت استی ہی خطرناک زے کے و لگی دری ام دکا دے بے والے ٹمبلی دا برا کوٹے دا پاسا نی دا وم پا دغا زے کی چھے سونے خیانت زیاد تے نہ دونے جنڈا ڈیر اوچا تا دنگ بوتلے دا والا او دیدے کے تفسیر قرطبی دا مسئلہ لکلے دا چھے دار چا خپل خپل غلالا و خیانت تے ومن الغلول حبس الكتب عن اصحابها داوم پا دے کے راضی ومن یغلول یات بما غلکے چھے دا مولان طالبان کم کار کی کتاب پٹی یوتن تی مال کتاب را کا مطالعہ لا نبی ولا نور کی دان سره ساتری کلونه تیر شیش پک کال لس کال اخر کی رک شو گډوڑی کی ولا نو دا کس خیانت کی و من الغلول حفص الكتب عن اصحابها مالکانو ته کتابونه ور سوا یا کتابی هغه په بڑو ودا سے پک خلکو کړی دی چیر مونږ امام بونی په پدې مناقب نو خوشاله پدرت کو اجازه کو تب خانه تا چې ته پیرات کئ چاہ کلا و تو نہ گٹ کی مت کی تائے پہ بڑا والا خدا خو چل تو سر اولی دیش ہو ذرا مکوا دگ تو کی گی جو نیکان و خلق و ہزار گٹل ہو چوے شرمی نہ چاہ چسک لا اکڑلا نہ کل کو بتی دل تروزی اگر دل تر نہ روزی نہ پاگا جان کے بما غلا یوم القیامہ اور تفسیر قرطبی کی دی ویدخل غیرہا فی معناہا تو کتابونو پغلا کے نور خبری ہم دی کاپی پٹکڑی پینے پٹکڑی ہر چیز پٹکڑی نہ برا قیامت پورت باندھے اگا حاضری امام زہری ہوئی چھے دا دے دیر خیال ساتے ایاک و غلول الکتب چھے گوارے کتابوں نگلا نکے پدے کے خیانتوں نکے ومن یغلول یات بما غل یوم القیامہ دا یو سمر شوا ثم توفا کل نفس ما کسبت بیا پورا پورا ورکڑی شاری و انسان تاغ چلی سکڑی وهم لا یظلمون پدی با یظلمون کڑی شی افا من اتبع رضوان اللہ کمن با بسخط من اللہ اسی خود دری مخ کی آیت سر لگی چی نبی علیہ السلام اغا شخصیت تے چی داغا ٹول کار دا اللہ رضا مندی طلب کول لی داغا دا خیانت سر سکار دے داغا دا غلول سر سکار دے خو خبر با عام کو ہر سوک چی خیانت کی نو دے دا بسخط من اللہ مستحق دے او ہر یو چی امانت خفل حق دار ترسی نو دے دا اتبع رضوان اللہ مستحق دے اگر چی اول تے پیغمبر مراد دے چی دے دا اللہ دا رضا مندے دا پارکار کی او بیا روز تو عرصو کو چی دا اللہ دا رضا مندے را پارکار کی نابتی نمرادی افا من آیا پس اغا سو کو اتبع چی دے روان دے رضوان اللہ دا اللہ پر رضا مندے سرا بترک الغلول والصبر علی الجہاد دے خیانتو ننکی بترک الغلول دا دا اللہ رضا مندی دا او دا غلول چی دے ندے کے اس لکا پا دے دور کے مشترک مال لازی طول علماء لکی اگر حدیث چکم دا قیامت پا علامات بانے مشتمل لے پائے کڑوں بنے خبر چھے نبی ذکر کڑے دا ناغے دا ذکر کڑے دا چھے خلق با مشترک مال خپل دولت اگنی عزت تو خید الفیع دیولن مال فیع تا با خپل ملکیت وی او دولت پورتوی نا پا دے کے دام رازی چھے دا پاٹلے ونے اگر اوڑی دا پا دے کے رازی ذکر دا قوم مال لے پا دے کے دم راجی چھے میٹرے بند کڑی دا پا کم راجی ذکر دا بجلے غل لے کدا بجلے غلی اکدا ونو غلی اکدا کتابون غلی اکدا دین غلی اکدا غوئی غلی دا ٹول احادیث کے راجی چھے دے با قیامت پورد مانے دیر مختورن افا من اتبع رضوان اللہ کمن با بسخط من اللہ پشان داغا چا کی دیشی با چھ دے اختدے مستحق دے بسخط من اللہ پا غصے سر دا اللہ را طرفنا تخویف اخروی تے نجوڑ شو بسخط من اللہ یادی کفر کی بسخط من اللہ مال غنیمت کی خیانت کی مشترک مال کی خیانت کی لقوم خزانہ تباہ کی یاد نبی علیہ السلام نا پا جہاد کے مخڑی وما واہو جہنم زیر دو دوزخ دے و بیس المسیر اور دیر ناکارا زیر ورتلو دے دا دوزخو دا وبیس المسیر تزیل شو مخی نا پتہ ہو لگے دلا شو ما واو جہنم نو جہنم سخشے نا دے وبیس المسیر هم درجات عند اللہ هم درجات عند اللہ تفسیر خازن کے خدا دی چھ مانا دارا چھ کم کس اتبع رضوان اللہ دا کار کی او بلغ کس تے چھ بسخط من اللہ دا اللہ پا غضب باندے اختر لے سو سوا دا دوار گوارے برابر ندی مکی سرے ربط دا ذکر کردے دے یو دا اللہ رضا گواری او بل چکم دینو خیانتو نکی دا دوار دے یو شانتے برابر شی ننی برابر دا کم اتبع رضوان اللہ چی دی هم درجاتن عند اللہ او دا نور چی دی تا دیر پار درکات تی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار هم درجاتن عند اللہ یعنی لہم تا دیر پارا یا هم زو درجات عند اللہ دا درجات حمل پا هم نسی کی کنا نزور او باسا هم زو درجات عند اللہ هم علا درجات عند اللہ هم فی درجات عند اللہ لهم درجات عند اللہ دا دید پارا دی سوک دی افا من اتبع رضوان اللہ چی دا اللہ رضا من دی خواہ خردی آدی درجات عند اللہ مرتبی دی دا اللہ پنیزو دیتا درجات وی پونے دی پا بربان بزی المنافقین فی الدرک الاسفل من النار درج اغیت ہوئی چی پا برا بانے ورزے اور درک اغیت ہوئی چی پا خکتا بانے کزے گے واللہ بصیرم بما یعملون اللہ لدن کے لداغی چی دیئے کی لقد من الله على المؤمنين درم نعمتو دو نعمتو نمخ کی ذکر جو یو پا بما رحمتن سرا او دویم وما کان لنبیین سرا او دا دوارا دا نبی سر متعلق او درم چی دا نبی سر کم نعمت متعلق دے لقد من الله على المؤمنين خام خواب تاکیت سرا من الله اللہ احسان کرده دے على المؤمنین پا دے طول مؤمنانو بانده از بعث فیهم رسولا چویلے گا پدی کے عظیم الشان پیغمبر رسولن کے تنوین دا عظمتو من انفسهما دا دید جنسنا دا بشریت دلیل لے نبی دا ذات پہ اعتبار سر نور نرے نبی دا ذات پہ اعتبار سر بشر دے قرآن کے سفار آجی دا آدم علیہ السلام والسلام دا پیدائش واقعہ چی ذکر کی نکلوی انی جاعلن فی الارد خلیفہ نکلوی خالقم بشرن زیو انسان پیدا کون کے ماں نو نبی دا ذات پہ اعتبار سرا اغا انسان دے ہوں دا اغا صفات اعمال پروگرام دے کے نورشتا نور ہدایت دے جاکو من اللہ نورن و کتاب مبین یہدی نور ہدایت دے خود ذات پہ اعتبار سرا نبی اغا بشر دے چھ دا ذات پہ اعتبار سرا نوری نو دا نور بچی نکی گی دا جبریل بچی نشتا دا نبی بچی وو دے دے کے مسئلہ ذکر کرے دا علامہ آلوسی اغوی وقت سوئلا تپوس کرے شوے دے دے شیخ نہ شیخ ولی الدین عراقی تپوس دے داو شو چیرے یو سڑے داوی چی زخو نبی منما خو ما تا دا پتا نشتا چی دا بشر دے او کدا ملائکو نہ دے یار جناتو نہ دے دا علم رات نشتا شک میں دے چاہے بشر ورتا ہو اے ماں کد ملائکو نے اگڑا ماں کد جناتو نے اگڑا ماں ادارا تا پتا نشتا چی دا عربی دے او کدا عجمی دے لکا سنگا چی دا یا دیر لوی گناہ دے چی سوک دا ہوئی چی دا پیغمبر عربی نہ دے بلکہ دا عجمی دے ادا ہوئی چی دا پیغمبر دا پیریانو سر تعلق ساتی دا آدم سرا بنی آدم سرا رو تعلق نہ ساتی نو دا سے دا غٹ گناہ دے چی اغا ہوئی چی دے بشر نہ دے دا صفا لکلی دی آغا حل ہوا من العرب او العجم او یا نبی علیہ السلام بکونی صلی اللہ علیہ وسلم بشرن او من الملائکہ تے نو دا دب سوکمی ناغو تبیر دی فلا شکا فی کفری ہی بے شک دا انسان کافر دے لتکذیب القرآن ذکر در قرآن کریم تکذیب کو قرآن زیب دے ذکر کی رسولن من انفسهم چی دا رسول با دید جنس نئی نا دیر پیغمبر اگا جنس دا سر ننمانی نا دا قرآن کریم دا آیاتونو نے انکارو کو دا سلفو دا خلفو دا غیر طول تحقیقاتو نے انکارو کو اگا خبرہ اگا دے نمانی چی اگا بداہتن ثابت رہا بی ضرورہ عند الخاص والعام کہ عوام دیا کہ خواست تھی طول تا دا مسئلہ اگا معلوم رہا اگوی ولا اعلم فی ذالک خلافا ما تا چی دا مسئلہ نرہ معلوم ہے چی پدے کم خلقو اختلاف کردے ادا با رست صورت تغابن کے راشی ابشر یهدوننا فکفرو التا تفسیر جمل لکلی دی دا فکفرو وجہ دارا تا کفر چی ابشر یهدوننا بشریت دا پیغمبر نجا من لے بیاور پسی یو بلا خبر کردے دا ہاں یو کس دا سی چی غا امی عوامو کی اگر مسلو ننی خبرو اچھا تر چانے اوری دری دن آغا وال پوکا وجب تعلیم ہوئی یا پتابانے واجب دی جدے پوکا چھو گردا کی دا مسا تھا نبی چھ کم دیر ذات پہ اعتبار سر نور ندے کب بیاو مغوی چستا دا نما نما دا یا نپس دتا ہم کافر ہوایا او کنا آغا امیو نپے دو ابیا سمی تراغ ناول پا دے امی بانے دا کوپر پتوا ملگاو خو آغا عالمی چھ دے چھ آغا پی کتابون لکلی دی اوی چھ پیغمبر دا ذات پہ اعتبار سر نور دے دغه کفریا کی درا دا دے دے کہ اللہ مالوسی لکلی دی فریضہ بیسی یتلو علیم آیاتیم بیان یبادی تا دا آیاتنا ویزکیم او پاک یبادی لرام سنو پاکی دا شرکنا جو طاہرون بالتوحید من الشرک تنویر المقباس ویعلمهم الکتاب والحکمت او تعلیم بور کی دی تر کتاب والحکمت او دا سنت سلور خبر پیغمبر پا فرائض منصبی کی داخل کری دی یتلو یزکیهم یعلمهم او علی حکمتا پا درم زلائیت راغلی دو دل مقی تیر شوی دی و ان کانو دیتوی مخففا عن المسقل و انهم او یقینا و دی مقی ردینا مقی دی نبی علیہ السلام نبی عصتنا لفی دلال مبین خامقا پا گمرائیخ کارکیم زجر شوروش دا پار دا منافقانو او لما اصابتکم مصیبتون آیا هر وقت اصابتکم چه ورسی دل تاسو تا مصیبتون یا مصیبتو اوہد کے تاسو تا مصیبت ورسی دا او یا کسان پاک شہیدان شو مومنانو کے قد اصابتم مثلیہا پتاکک سرا تاسو رسولیو داغی دو چندو فبدر کے مشرکانو تا قد اصابتم تاسو رسولی دے مثلیہا دو چند داغی ف غزوِ بدر کے تاسو تے اویا مردار کڑی دی او اویا پا قید کرا اوستی دی او قیدیوں دا پا حکم دا وجری شوی کیوں منا زکر دا خدا آئی سڑی خواہ خرا دا مشر خواہ خرا چھ دیئے وجنی اکا نفری دیئے قل تم نتاسو سوائیت دا تعجب پتاور باندے انا حازا دا کم غار راغ منگل دا شکستو من این لنا حاز الخزلان دا کم غار راغ منگل دا شکستو قل اوایا جیتا قل لهم تورت اوایا ہوا من عند انفسکم دیدے کے داخلی چھے دا ہر یو سیزو یو ظاہری سبب دے ایو یہ باطنی سبب دے دا سے اوایا مؤثر ظاہری مشتا او مؤثر حقیقی مشتا دا شکست دا پارا مؤثر ظاہری سرے او مؤثر حقیقی سرے دا دوارا ذکر کی نو مؤثر ظاہری من عند انفسکم او مؤثر حقیقی فبئذن اللہ ورپس را روان دے نو فبئذن اللہ دا مؤثر حقیقی دے دا خو بس دا اللہ فیصلہ ونو لکا وی کنب چھ علت یو علت فاعلی دے ایو علت غایی دے ایو علت مادی دے ایو علت سوری دے شر جامعہ دے اول کیوں ہوئی علت مادی علت سوری علت فاعلی علت غائی قطبے کے مشترے نظر و فکر تعریف چکل کی اس دل تک د دے احد د شکس اسباب کم کم دین علت فاعلی پک کم دے فب اذن اللہ علت فاعلی مانا ما من ہو شے چراغ پوج سر شے وجود ترازی دا کو انما امره اذا ارار شیئن ان یقول له کن فیکون بإذن اللہ مانا روح المانے کے بے ارادت اللہ دا کو بس دا اللہ ارادہ ونو او علت غائی سرے علت غائی دے تو ہوئی چھ دا کم وجہ دا کار شوئے دے فیدے سرا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ دا حکمت تیرے دے صحابت ہو دا علت غائی او دوئے کو لکدلتا نہیں ذکر کری علت مادی او علت سوری علت مادی بالقوة چی او علت سوری بالفعل چی خدا دوئے ذکر کرلو یو علت فاعلی او یو علت غائی وجہ سشولا دا چا دا پخپلا گلہ سلا دبلا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ علی کل شیء پاری اوسیز باندے قدیر طاقت لری اپائے کہ دوم دا چکل تاسو دا اللہ احکامات منے نتاسو سر بغ مدد کی اوستا مخالف اغب رسوا کی وما اصابکم یوم التقى الجمعان دا بیا غا حکمتون شروع دی ما اسم موصول او اغا اصابکم چه رسیدلی و تاستا یوم التقى الجمعان پاغ و رضو چه دوارا دلی و دیشه ہوئی دو دلی وی مسلمانان و دا کافران پا احد کے فب اذن اللہ دادا اللہ پہ ارادی شوی دی مؤثر حقیقی اللہ کردی دی ولی یعلم المومنین علت غائی لام دا عاقبت ہو حکمت ہو اور دیر پارا چی جدا کی مومنان ولی یعلم الذین نافقو اور دیر پارا چی جدا کی منافقان دا لیعلم المومنین دا عطف دے دا ولی یعلم المومنین دا عطف دے پس باندے بی اذن اللہ باندے یوم التقى الجمعان فبإذن الله اغول معطوف علی او وہ حرف عطف لیعلم المؤمنین دا پہ معطوف شو دے توی عطف السبب علی المسبب عطف السبب علی المسبب او دا لیعلم مانا خکارا کول زکا کو چید اللہ تا خود مخ کنا پتا وکنا چیدہ بسکی گی سبکو ما سوال پکار دی نو علت غائی ولم ذکر کرده دی ولی علما دیر پارا چی جدا کی اللذین آکسان نافقو چی منافقان دی یو دے که یو مفسر باس کرده پا دیوان دی چیر دا خدا سم جدا که دلو چی نبی علیہ السلام بانے وحی راغلے و جماعت کی اولاد و پرست ذکر کرو پلانیت منافقے پلانیت منافقے نبیاوی او مفسر ہو مانے اس نمی یہ رکھو یو دے لکلی دی چی دے منافقان بویچ منافقان توبہ منگیو منگ خالص مومنانیو دا باس خبر ہے اداو پک تار دان نے لکلی سے خبر بے جوڑو لے خو لیکن چی پا میدان کے اخکارہ کرلو نو دا اوم پاغی فتوہ دا منافقت تا اوم دلیل دا منافقت تے دا تاسو چی سو کرلو دا خو مخلصین نکی مخلصین دا کی چی دا لار دا میند نرا واپس کی گی کاغی یا غیسم زیتا ورزی چی کل زیر آگی نتا سر واپس شوی تش خبرو شو رو کرلے نو گویا استاسو دا منافقت عملی دلائل یہ خلقو تخکارا کرل نو یا چانے ہو لگو چی مومن اتنا خواہ کو او منافق اتنا دے خواہ کو وقیل لهم تعالو قاتلو فی سبیل اللہ وہ حالیا او حال دارے قیل لهم چی ویلی شو دیتا دے منافقانو تے مخی ویلو تعالو راشے تعالو سخکت دوگل کے ناسے برا راشے قاتلو فی سبیل اللہ جنگو کہ دا اللہ پلار کے ابدفعو یا دفکے دشمنو یو کارو کے یا خود اسلام پا جذبہ بانے ہو جنگے گے یا دا خزے و دا معشومانو دا وجن جنگ ہو کے کنور تا نشے کولے ابدفعو مفسرین وی ابن جریج مانا کی زمونگا ڈالا خو سیوا کے چیرہ مومنان دیر دی ٹک دخکار جنگ مکوے خواست خو موسا روڑے روڑے چی کافر تا پتو لگی چی ملگری سیوا شوی دی او بیا دے دے کے تفسیر قرطبی کے دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نقل کردے دے اغوی دا قادسیہ جنگ و قادسیہ پدے جنگ کے ماں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون صحابی اولی دو زغر چولی دا او تور جنڈا و سر دا او جنگی گی کوشش کی خپل چی سکولی شی نوی دا تویلی شو علیس قد انزل اللہ عزر کا اللہ کو استا عذر نادل کرے دے قرآن کریم کی دی کہ پا عما بانے سحارج نشتا تسل راغلے اسا کولیم نشن دوتو یاو دا خو ما تا پترا لیکنی او کسر سواد المسلمین بے نفسی دونا کو کولیشم یو کفرے خو بس ایواشی کنا دا دین دا معلوم شولا چھ دا باطل ڈر بنا سیوا کے دا غلط خلقو چھ کل جلسی نو خوالا والا مدو ویدہ تماشی لتلیو ما تو خو تماشی لتلی خو ویڈیو کیسٹ کے بستاو ما شکل لاغلی چھ کسان ڈیر شوی دی ناڑو خوالا والا سر نمزا کو تاوے چھ راش جنگو کا کہ جنگ نہ کیسے ہو کا پرے خو بس ایوا شے راش دفاع ہو کا ندیس ہوئی قالو وایدی لو نعلم قتال لتبعناکم کمونگا خپو دلے پجنگ لو نعلم کمونگا خپو دلے پجنگ لتبعناکم خامخا تابیداری و منکڑے وستاسو تدیس مطلب دی لو نعلم قتالن علامہ علوسی مختلف مطلبوں نے ذکر کر دی یار مونگ تو خدا پتہ نہ ہو جتا سو جنگ لدے مونگ خدا خیال ہو جتا سو اسی دھوڑے دبا ہو کوئے نہ زمون ساجت نو نہ کدا مونگ تو پتہ ہو جتا سو واقعی ہو جنے مونگ وہ سر قتلیو و مونگ تو پتہ نہ ہو چی دقا دے کے بجنگ کی گی دویم دا چی دی دا ویلو چی جنگ خواگی تو بھی لکی گی چی پاگے کے دا دوار طرف نہ نفری برابری و وصلہ برابری نہ دا خو جنگ نہ لے دا خو خود کشی دا کہ جنگ لاؤں بوزے دے سر بلڑ شو خو خود کشے لے خو نزو مسلم بھی کنا یار دا امریکے سر سوک جنگ کولی شی آئی سر سونا سامانو نہ دی دا خو آسی زان وجل دی خود کشی کول لی لو نعلم قتالا لتبعناکم دا خو جنگ نہ لے دا خو خود کشی دا کہ مونگ تا پتہ ہو لگے دلے چی دا جنگ دے نمون بدرزو یو مانے دا کرے دا چیر استاز خدا زام دے چمنګ پچلونو د جنگ باندې نه پویږو زمونږ د مشر خبره تاسو رد کړی دا اگر له مشوره کې دا رائے در کړی وا چې بار بنوزو او تاسو بیا بار راوتلې خو تاسو دا مطلب دی کنه چې مونږ ته جنگی بصیرتونه نه دی حاصلو نه د دیو جنا تاسو زمونږ د مشر د رائے خلاف کړی دی لو نعلم قتالا کمونگا خبر جنگ پی دلی لتباناکم نخام خواب مونگا تابداری ستاسو کڑی وام هم للکفر یوم ایزن اقرب منهم للایمان دا منافقان للکفر کفر تا پا وجر دی وچ جواب سونا وچ جواب ورکو یوم ایزن پا دغ وردو اقرب منهم للایمان دیر نزدیشیو منهم پا نسبت دی لیل ایمان ایمان تا لیل ایمان الیل ایمان تفسیر خازن هم دا منافقان کفرتا یوم ایزن پا دا غورز دا اوخدو اقرب و دیر نزدیشیو منهم پا نسبت دی لیل ایمان ایمان تا تا دینا مخ که دا سنوخ کار شوی دا مطلب شو مخ که دا منافقان دا سنوخ کار شوی لکه سنگا جا پا دی موقع بانه بلکل کار شو یقولو ناوائی بی افوائیم پا خپلو خلو ما لیس فی قلوبهم اغا سوچ دا دی پدرونو کی نشتاری را منافق تعریفو کو پدرونو کی بینی او پجب و بخبر کی دیتا منافق ہوئی دا دی سا خبر دا سکڑی دا داوست سی تیر شوا لو نعلم قتال لتباناکم چی بلکل پا دائر واخلی لو نعلم قتال لتباناکم کدیتا پتا ہم وی چی جنگ دے نبیاب ہم دی تخت دل دا خور تلا پتا نوا نسمند پوری رارل وکا پتا و تولا گی دل چی جنگ دے بیا خبر کور بار نراواتل والله عالم بما يكتمون الله pore pae bane chidi ye patawi allazina qalu li ikhwanihim da badal le damakh ke allazina na allazina qalu li ikhwanihim da munafiqan aga kasan di da munafiqan aga kasan di la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim allazina makke zikr karo da munafiqan aga kasan di qalu li ikhwanihim chidi wai pa bara da khul runu ke وقعدو او حال دادے دا وہ حالیا او کلچ ماضی او حال جوڑے نو لابد فی الماضی من قد کافی ہے کہ چیدی قد و پکے روڑے وقد قعدو او حال دارے چیدی پخپل باندے ناستی دا جہاد نا پخپل دا جہاد نا ناستی جہاد لنے تلی او دا خپل دینی رونو پا بارک دا سے غگی گی لو اطاعونا ما قتلوا بيغلا روڑو کدی زمونګه منلوی ننو بوجری شی پدغه دکی قل ورتوایا الته ولم جواب ورکړو والله یحیی و یمیت دلته ولم جواب ورکی فدرو انن پسکم الموت دفقه رخ پل ځان نمرګ ان کو انتم صادقین کچر تاسو رشتنی ہے تفسیر خازن کی وی چې دې آیت نه دامه سلام علیکم شولا ان المقتول میت باجله کچا بل تن مڑکو دا بل دلا سا مڑشو نا دیم پخپلا نیٹا مڑلی دا بناوے چی دا نیٹا روستو وقت دے سڑیو اللہ رامخ کے کڑا دا بشارتو زیرے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا او گمان مکوا پاغا چا باندے قُتِلُوا چی او اجلی شدی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے امواتن چی دی مردی دنورو مڑو گنتا کے امواتن کا سائر الاموات دوی مسی پارا کہ موږ د معالم التنزیل په حواله سره دا تقدیر رو واصلو او دلته کې تنویر المقباس کې دادی چې امواتن کا سائر الاموات دا نو وای چې په جهاد کې مړ شو دا هغه شانت دی لکه څنګه په کور کې چې مړ شوی دی په دواړو کې ډېر لوی فرق دی بل احیا ان عند ربهم بل احیا بل هم کل احیا بلکې دی د ژوندو غونته کې دی پہ یو ممتاز حیات سر جوندی دی جوندی کم زیدے عند ربهم دخپل رب سخا داراغی کرامت تے عزت تے دے دخپل رب سر دی جوندی دی دیدے کے تفسیر قرطبی کے دا شہید دیر مرتبے ذکر کری دی حدیث کے راجی السیوف و مفاتیح الجنت توری چی دی دار جنت چابیانی دی چھے پا جہاد کے جنگے گے نہ دا دیر دیر زیاد زور دے کافر دیر زور مومی یو اغا اللہ اکبر دے چھے پا جماعت کے مؤذن ہوئی یو اغا اللہ اکبر دے چھے مجاہد جیر جہاد پا میدان کی ہوئی فرق پا کے نشتا الفاظ و معانی میں فرق کچھ نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور دا اللہ اکبر جدا رے او اغا اللہ اکبر اغا جدا رے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں دا جدا او منز دے جہاد السیوف مفاتیح الجنت او بیا تفسیر قرطبی کې دالی کړی دی په دې ځای چې په بعض اعتبارات سره خصوصیات د شهیدان داسې لري چې د انبیانو نه موجود دي. بعض خبره داسې لري ټول خو نه، خو بعض نبی علیه السلام وی یو خو پکې دا خبره ده چې د هر نبی روح قبض شوی دی، از ژوندې يم نو ازرائیل برازی او زما روح به ازرائیل اخلی، قبض د روح ټکی راغلی دی، لیکن شهید لبا ازرائیل ناراضی، الله په خپل مهربانی سره دا غدا روح راخ کی. یو دا خصوصیت ذکر کړی دی. دویم دا کزوم مرشما نو غسل براله راکی، غسل بئی کفن بئی، لیکن شهید چې مرشی نو دا غره پاره غسل نشتا او دا غره پاره کفن نشتا. د احد شهیدان مبارکه ذکر را او تذکری دین پای کې شهیدان ذکر کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې دی خخ کې بکلومهم و دمائهم چې څنګه وینې په پرتیری زخمونه دی په دک شانته تازه پتا ده خخ کې. او دا مسله ده چې د شهید نبا جامع نو باسي سوای جامع خو بته باسي فقاوی بوتان بته لرکه جرابه بته لرکه دا شهید ورکی دا غلط خبره چې شهید نو ورکی شهید باندې کله اوردی تیری شي لګو پړسیږي ناغه سپلې پکې لګي وردن نشوي نو وتو کې گرانی. ها دادا چې په کفن بولنه ورکه دا د خصوصیت ته. او بل خصوصیت ولا دا ذکر کړی دی چې دیتا قران ویل دي چې مړی موای قتلوا فی سبیل الله امواتا. او زمونږ د پاره خدای چې انک میتون و انهم میتون، اگر چې لکه د پیغمبر ډېر لوی مرتبه رکھو نبی علیہ السلام ایسے بعض خصوصیات ذکر کی. یو خبر ادا ذکر کړی د پکې چې د دې سفارښونه و ار او رضی د قیامت پر ورځ باندې د شهیدانو بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکې دی ژوند دي عند ربهم د خپل رب څخه ال ته ژوند دي. مثلا مخکې موږ د سفاره کې تفصیلا ذکر کړی و یرزقون رزق ورکې دي شې دیتا د دې جنا تد رکو پوره. یو ذاتی نعمت یې ذکر کی، اول نعمت ذاتی یرزقون دې توی رزق حسی محسوس کیږي چې کم رزق محسوس کیږي. دویم رزق معنوی مسرت او خوشحالی فرحینا، یو هغه کنه چې سړیا سے خوشاله ایو دا چې خوراکونه کی، یو رزق حسی دې ایا رزق معنوی دے. یرزقون کے رزق حسی ذکر کی او فرحین کے رزق معنوی چ ایت مسررت وی لکھی گی دا ذکر کی. دا ذاتی نعمت ندی، ذاتی مطلب دا چ دا دی دا بدن نہ بار ندی، دی پخپل خوشال دی او د دی دے بدن د دی دا روح چ دے دا روح دی ل چ کم دینو د جنت غا میوی ور کو لکھی گی. ارواحهم فی حواس الطیور خضر تصرح في الجنه حيث شاءت، دا روحونه سریږي. دوشو وسو یو خارجی نعمت ته، نا خارجی نعمت کم ده و یستبشرون بالذین، دا نعمت خارجی ده زیر یخلی. او بیا چې کم دا نعمت خارجی ده دا غید خوشاله اسباب کم دي. یستبشرون بنعمت من الله، یو حسی سیز ده چاغه ته نعمت وی، یو معنوی سیز دے چاگه تا فضل ہوئی. تا خوشحالی اسباب یا لطور پسی ذکر کری دی. یرزقون رزق ورکی دیش دیتا، دا نعمت تے ذاتی حسی رزق. فرحینا دا حال لے دا یرزقون دا زمیرنا، دا سے حال کے فرحینا چی دی با خوشحالی کون کی بما پاغسوا تاوم اللہ چی ورکی دیتا اللہ من فضلی دا خپل فضلنا. ویستبشرونا هم یستبشرونا، او دیبا زیر ورکوی ویستبشرونا یفرحونا خوشحالیگی، یو مانا لارا ویستبشرونا خوشحالیگی یا او زیر ورکوی باللزین لم یلحقو بهم من خلفهم، اغا کسانو تا چن دیو دیشوی دی سرا من خلفهم چرستو ددین دی زیر دسته. الله خوفن دا بدل اشتمال لے بے اللہ خوفن زیر دا دیرے ویستبشرون بے اللہ خوفن علیہم چھے نبی سیرا چھے نشترے سیرا علیہم پا دی ولا ہم یحضنون نبا دی غمجنی پاکرت کے یستبشرون دا بیا دا مخی نبا دل لے یستبشرون یستبشرون بے نعمت من اللہ دا اس اسباب دا خوشحالے ذکر کی اول سبب دا خوشحالے یستبشرون بے نعمت من اللہ خوشحال دی بنعمت من اللہ پاک نعمتون سرات اللہ را طرف نہ دی نعمتون کم دی تفسیر قرطبی جنت تے او مغفرت تے فمغفرت او پا جنت دیر خوشحال دی وفضل نو پا فضل سرا فضل کم دے رزق معنوی فضل رزق معنوی نعمت و رزق حسی نعمت شو رزق حسی فضل شو رزق معنوی لکا مخی یرزقونا دا رزق حسی دے او فرحینا دا رزق معنوی دے ناخر کم رزق حسی و رزق معنوی پکر آگے وان اللہ دویم سبب دا خوشحالے سرے وان اللہ لا یضیع اجر المومنین او یقین اللہ نبربادوی ثواب دا مومنانو اللذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم دا بشارت تے او ذکر دے دا غزوہ بدر صغرا یا دا حمراء الاسد بنابر اختلاف یو دا بدر صغرا او یو دا حمراء الاسد دیکھ اختلاف تے خو اکثر مبصرین داوی چی دا غزوہ بدر صغرا دے چی کل احد دا احد غدا ختم شولا کافران لارلو نو پا مینس کے دلارے اگی دا خبر اکڑلا چیر مونگا غلط اکڑلا پکار داو چی دا مسلمانانو بالکل ختم کردو نو راضی چی بیا اور پسی لڑ شو نو روس تو بیا دی بزدل شو اور آنغلل دا حافظ ابن کثیر تحقیق دارے چی دار حمراء الاسد واقع را او علامہ علوسی واقع را سے ذکر کردی دا دے ابن شام پا حوالے سر مورخ چکم دے چی ابو سفیان را واپس شو دا احد دا غدانا نو ملگر و تویلو لکا صفان ابن امیہ چھے ستا زڑکو دارے چھے بیاور پسی زو اگرے زور پسی مس افان ورطوے ابو سفیان تا فَإِنَّ الْقَوْمَ قَدْ جُرِّبُو دا مسلمانان تجربہ کڑشیوی ریڈیر بادران جی او کدامنے رسر پدے زخمی وجود بانے جنگ شورو کو زیتا بہن رسی نبیا دی خپل ارادہ چکم دین آغا ملتوی کڑلا و نبی علیہ السلام تدا پتو لگے دلا چی دا سی دا مشرکان ارادہ دا او غی حمراء الاسد کی راج مشیوی دی اب بیا راتلل غواڑی نا پیغمبرو فرمائی لو چی زب اور پسی زم او کدامن اور پسی لڑو لکانو کا امس زاہبو بس ختموی لکا پرون چی سنگا تیر شوی دی لیکن دی بیا تختی دلو او پا غزے کنون دو قول دی یو قول دا چی دا جنگ زر شوی دی پا غ وقت کی شوی ندکو لکا غی ارادہ کردی وا او دویم دا یو بل غزو یا دی اگه توی غزوه حمراء الاسد ابو سفیان دا ویلو دا لباب لکلی دی چه آینده کال با جنگی گو تیمه نبی علیه السلام تو خو نبی علیه السلام و توی دیر خدا اگه تیم چه راغه نده بار رووه تو خو لیکن بیا خفو چه یار جنگ نکو ما زکم کجوریم پخیگی خلقم نری وزگار او دا مسلمانان ناتم معلوم دی دیر جات تیاری بیکڑی خو لیکن دا سی یو کار کو ما چی جنگ پاتشی او پا دی راوارو ما چیر دا مسلمانان را دا غاڑی نا پاپشو کنی مون خورتا تیارو نسا کسان تللو یو کافلا اسو کوی یو کسو نیم نومی ہو اگر آتو سوک بل سوک ذکر کی اگل پیسی ور کردی آیا سوک لکی چی لسو خانو دے ور تاو ویلکتالا مسلمانان ہوئی راولو چی مزے او اگی دیر لو تیاری کردی دا او اگی خبر پاتے کردن دا با دیر زیادت خی مونگ جنگ نوکو خو لیکن چی خبر پاگی بانے رو اوڑی دو خان و اغلالج دس رو نراغی مسلمانان تو وی یرا غیسر مقابلہ گوارے دیر گرانا دا او خو سپر طاقت تے اڈیر لوے تیاری